Ugo oyonde likambo adio salinga na komi matero na bandi na kolota mwa maloba yo tinde linga lelo yo na komona o lokola sendoto oyonde bolosi mama yo pesinga na komi matero mbangu na bakomona o na elongi ekofunda motema motema na amawa ipai na kokende Kambo adio salinga na koni matengo na bandi na kolota mwa maloba yo tindelinga lelo yo na komona o lokola sendoto oyonde bolosi mama yo pesinga na komi matengo bangu na bakomona o na elongi ekofunda motema motema na amawa ipai na kokende limbisanga ye mbala ya suka kosa na maloba ya ya maloba ya bomwana sheri oyebisanga na yoka ntina ya bolingo limbisanga ye kosa na maloba ya ya maloba ya bomwana sheri oyebisanga na yoka ntina ya bolingo adi Bosa na maloba ya ya maloba ya bomwana sheri oyebisanga na yoka ntina ya bolingo limbisanga ye bosa na maloba ya ya maloba ya bomwana sheri oyebisanga na yoka ntina ya bolingo